patrzę do snu, moje wolne chwile. A gdyby tak razem sabotować czas, może wolniej minie. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 13 sierpnia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Żadne środki z KPO dla branży hotelarskiej nie zostaną wypłacone, dopóki wnioski nie przejdą pozytywnych weryfikacji. Ponad 60 osób będzie musiało opuścić Polskę, to w związku z burdami na koncercie białoruskiego rapera. Nowa gwiazda Walejsław w Ciechocinku należy do Ireny Santor. Odsłoniła ją sama piosenkarka. Wstrzymanie wypłat i przegląd dotychczasowych dotacji. Rząd reaguje na informacje o nadużyciach w wykorzystywaniu środków z KPO. Kontrola będzie dotyczyć branży hotelarsko-gastronomicznej. Należy dokładniej sprawdzić wnioski, podkreśla ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Żadne środki nie zostaną przekazane na wypłaty dla beneficjentów, dopóki poszczególna umowa nie zostanie skontrolowana i uznana za zgodną z zasadami Horeki. Ministra wnioskuje o pierwsze zwroty. Wystąpiłam do województwa świętokrzyskiego o zwrot środków 4,5 miliona z projektu, który został skontrolowany, zbadany. Wniosek jest taki, że jest tam konflikt interesów i występujemy do Urzędu Marszałkowskiego o zwrot środków. Kontrola wniosków przyznawanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy potrwa do końca września. Według doniesień medialnych z funduszy z KPO miały być finansowane jachty czy solaria. Po burdach na koncercie białoruskiego rapera na Stadionie Narodowym 63 osoby zostaną deportowane z Polski. Chodzi o 57 Ukraińców i 6 Białorusinów. Premier Donald Tusk podkreśla, że sytuacja nie powinna doprowadzić do wzrostu antyukraińskich nastrojów. Od tego jest państwo, żeby działało skutecznie i szybko i zapobiegało albo karało, jeśli dochodzi już do takich zdarzeń, wszystkich sprawców. Niezależnie od tego, czy to są Ukraińcy, Białorusini, Polacy, Niemcy, nie ma znaczenia. Prawo musi być przestrzegane. Natomiast to w żadnym wypadku, i to mówię z pełnym przekonaniem, i mówię w interesie Polski i naszego bezpieczeństwa, nie można dopuścić do rozpętania nastrojów antyukraińskich. Podczas koncertu doszło do szarpaniny zgromadzonego tłumu z ochroną, a jeden z fanów wymachiwał czerwono-czarną flagą, która była wykorzystywana podczas ludobójstwa na Wołyniu przez członków UPA. Nie żyje górnik, który zaginął w kopalni Knurów Szczygłowice po poniedziałkowym podziemnym wstrząsie. Ratownicy dotarli do poszkodowanego. Niestety lekarz stwierdził zgon, poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa. Zmarły górnik to jedna z 9 osób, które przebywały w zagrożonym rejonie w czasie wstrząsu. 8 osób wycofało się o własnych siłach. W szpitalach wciąż przebywa 4 górników. Ukraina wysyła dodatkowych żołnierzy w rejon Pokrowska. Oddziały mają demaskować i unieszkodliwiać rosyjskie grupy dywersyjne, które próbują przedostać się przez linię frontu. Rzecznik ukraińskiego sztabu generalnego major Andriy Kowaliew poinformował, że w ciągu doby Rosjanie podjęli 35 prób przedostania się przez pozycje obronne. Kowaliew stwierdził, że w rejonie Pokrowska Rosjanie wykorzystują przewagę liczebną i wysyłają nowe grupy, nie licząc się ze stratami. Nasze oddziały prowadzą ciężkie walki obronne przeciwko przeważającym siłom przeciwnika. Tylko na kierunku pokrowskim zgromadzili zgrupowanie liczące 110 tysięcy żołnierzy, cytuję wypowiedź rzecznika sztabu generalnego Ukrainy, agencja Unian. Zdaniem eksperta wojskowego Pawła Narożnego, jeśli Rosjanom uda się umocnić w tym rejonie, to bezpośrednio zagrożą miastu Dobropolie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pojutrze na Alasce spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Biały Dom poinformował, że odbędzie się ono w Anchorage. Irena Santor odsłoniła swoją gwiazdę w Alei Sław w Ciechocinku. Towarzyszył jej tłum wielbicieli, głównie kuracjuszy kujawskiego kurortu. Piosenkarka nie kryła wzruszenia po odsłonięciu tablicy z własnym nazwiskiem. Honor, który mnie spotkał, to jestem zaszczycona odkrywać swoją gwiazdę. No dumna jestem, przyznam, choć może powinna być skromna, ale cieszę się, bardzo się cieszę. To wielki dla mnie zaszczyt i fakt, że tak ładnie ona została skomponowana, jeszcze w dodatku tam jest mikrofon, czyli taki atrybut mojego zawodu. Także dziękuję z całego serca. Swoje gwiazdy na deptaku w Ciechocinku mają także m.in. Maryla Rodowicz, Irena Szewińska czy Zbigniew Boniek. Klimat. O poranku jakość powietrza na północy, wschodzie i południu kraju jest bardzo dobra, na zachodzie i południowym zachodzie dobra. W dwóch miastach na Dolnym Śląsku wskaźniki mówią o umiarkowanej jakości, chodzi o Chojnów i Czerniawę. Podobnie jest w Sulęcinie w województwie lubuskim. Rośnie zagrożenie pożarowe w lasach, na ogół jest średnie, ale w województwach lubuskim, lubelskim, podkarpackim oraz w części mazowieckiego i podlaskiego utrzymuje się duże. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Ciechocinku chyba nie ma dzikich plaż, prawda? Spoglądam na Michała. A, dawno nie był. Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj w modzie kolor bordowy. Taki ma mapa temperatur na dzisiejsze popołudnie. Niemal w całym kraju termometry mogą pokazać 30 stopni lub więcej. A jeśli nie pełne 30, to okolice 30. Najcieplej ma być na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku nawet 33 stopnie Celsjusza. W centrum i na północy kraju możliwe nieco więcej chmur, ale padać dziś nie będzie. No cóż, gorąco. Więc chłodno państwa witamy dziś o poranku. Tu Trójka i audycja poranna i panowie z The Cure. Why Can't I Be You na początek naszego spotkania. Dzień chłodny. Pięknie. Jest 6:08. Zapraszamy do Trójki. I nawet nad polskim morzem będzie dziś ciepło. Pozdrawiamy wczasowiczów i zapraszamy Michał Jakubik, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Mówimy dzień dobry w Międzynarodowym Dniu Osób Leworęcznych. No, to i motywacyjna muzyka pasuje od samego rana. Co dziś w programie w takim razie? Upały i ich konsekwencje. To przede wszystkim zarówno te konsekwencje bardzo namacalne, bo pożary, zwłaszcza na południu Europy, sytuacja nie wygląda tam dobrze, chociażby w Grecji, ale też szerzej spojrzymy na problem, bo jak się okazuje, globalne ocieplenie sprawia, że natura cichnie, a przynajmniej cichną wieloryby. Szczegóły w tym przypadku jeszcze przed 7:00. Będzie dziś news albo fake news, będzie piosenka do wyjaśnienia, będzie rozmowa w Trójce o 8:13. Dzisiaj na rozmowę zaprasza Kasia Borowiecka. Będzie sport, to na pewno, będzie dużo dobrej muzyki i będzie też zagadka. A to już za chwilę. Zagadka od słuchacza. Teraz gramy coś nowego z Sarsa i T-Love. Mimo wszystko w Trójce. Zawsze był ten słoneczny dzień, choć przeczuwam każdą burzę. Gdy pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. Potem wszystko się skończyło. Alko długi, ciągły marazm. Zapomniałem, co to miłość, ale ciągle o tobie myślę. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień, choć przeczuwam każdą burzę. Gdy pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. Zawsze był ten słoneczny dzień. No, to dziś słoneczny w większości kraju i naprawdę ciepły, korzystajmy, ale rozsądnie. Rozsądnie. Obiecałem zagadkę, więc bardzo proszę, 22 i 7 trójek. Jak się nazywa foka bez oka? Jak się nazywa foka bez oka? Krysia, Grażynka, to nie wiem, nie poznałem. Może państwo wiedzą, jak się nazywa foka bez oka? 22 i 7 trójek, polecamy się do wygrania. Satysfakcja. Look at it from the legs on his way, and I can't wait to see. Diamonds dancing on his neck, pretty smile, bands on his feet. Oh, AP, AP, I like what you did to me. Won't you take me to the sky? Usually I'm motion deep, no hoes, I got my phone on D&D. I love it when you drive me by the beach. Outside I'm a classy little piece, but inside I be ratchet in the cheeks. Wanna bust down, running on town. Rapping so good it got me shook. Got me showing down, it's a show now. I do anything to make it look. Some got the way to stare at me. Think you might have put a spell on me. Some by the way that you stare. Keep watching, baby, please. I know you're lying. One day you'll marry me. Until that day, I'll be in LA. When you wanna rip and run the streets, check it out, we gon' dance, shop and eat. Gon' bounce and own and pile the seats. Gon' take it to the spots that's hard to book. Gon' book it with the gangsters and the crooks. If you wanna bust down, we can run it uptown. Girl, your money no good, just watch me cook. Got a nigga showing out, it's a show now. I'd do anything to make it look. from the window. I love you. Here we go. We're gonna take it uptown. Downtown. Ole, jest 6:16. Przegląd prasy. I na razie chyba nie ma czego świętować, bo jak pisze dziś Rzeczpospolita, możliwe, że będą kłopoty z wyborem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Oczywiście taki wybór musi być przeprowadzony, bo tę funkcję pełnił Karol Nawrocki, obecnie prezydent Rzeczypospolitej, więc czekamy na nowego prezesa. Na giełdzie pojawiają się dwa nazwiska. Obecnie kierujący placówką jeden z dwóch zastępców Karola Nawrockiego, czyli Karol Polejowski, a także Mateusz Szpytma. I ten pierwszy jest kojarzony z Karolem Nawrockim oczywiście, a drugi z ludowcami. No i teraz tak, następcę Karola Nawrockiego powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Kolegium IPN, pisze Rzeczpospolita. Konkurs powinien zostać ogłoszony w ciągu 30 dni, licząc od zeszłego tygodnia. Kandydata na stanowisko prezesa wyłania w tajnym głosowaniu 9-osobowe Kolegium IPN i w tym kolegium większość jest związana z prawicą. Więc Karol Polejowski ma większe szanse, ale on może przepaść w Sejmie, tam nie uzyskać aprobaty. A z drugiej strony, jeśli wybrany przez IPN zostanie Mateusz Szpytma, no to on musiałby zostać też wybrany w Sejmie i tam zagłosować wspólnie z PiS-em musiałoby PSL. Co pewnie nadszarpnęłoby koalicję, czytamy w Rzeczpospolitej. Niby Instytut Pamięci Narodowej wydawałby się instytucją, która nie powinna być upolityczniona, a jednak sprawa jest stricte polityczna. Ta sprawa polityczna już na pewno nie była, ale sprawdzamy, do czego zdolne są meduzy. Okazuje się, że do naprawdę poważnych rzeczy. Czytam na portalu Spiders Web, że to nie cyberatak, nie katastrofa naturalna, ani też nie awaria techniczna wyłączyły w ostatni weekend jedną z największych elektrowni jądrowych w Europie. To meduzy, czyli stworzenia zbudowane w 95% z wody. Jak to możliwe? W niedzielę, 10 lipca, elektrownia jądrowa, jedna z francuskich, została całkowicie sparaliżowana. Z powodu nietypowego zagrożenia ogromna chmura meduz zablokowała systemy filtracyjne, te odpowiadające za oczyszczanie wody morskiej wykorzystywanej do chłodzenia reaktorów. I w wyniku tego zablokowania aż 4 jednostki reaktora automatycznie się wyłączyły. Dodatkowo nieco wcześniej z powodu prac serwisowych wyłączono inne jednostki, więc w efekcie cała elektrownia przestała działać. To oznaczało nagłą utratę 10% francuskiej mocy nuklearnej. No tak, meduzy sparaliżowały. To by się zgadzało. No to już wiemy, do czego zdolne są meduzy, jeśli zbiorą się w dużej grupie. A do czego zdolny jest indywidualnie Szwed Armand Duplantis? On wydaje się, że do rzeczy niewyobrażalnych. Być może. Nawet. Dwukrotny mistrz olimpijski po raz kolejny poprawił własny rekord świata w skoku o tyczce. Po raz 13 w karierze, po raz 3 w tym roku pobił rekord świata. Tym razem ten wynik to 6 metrów i 29 centymetrów, a dokonał tego Duplantis podczas mitingu w Budapeszcie. 6 metrów i 29 centymetrów. Dwupiętrowy dom już by się zmieścił, prawda? W takiej wysokości. No to przeskakuje przez domy z kostki mazowieckiej Armand Duplantis, 25-latek, i po raz kolejny wpisuje się do historii światowego sportu. A portal Polskie Radio 24.pl słusznie zauważa, że już w najbliższy weekend Armand Duplantis będzie gwiazdą mitingu Diamentowej Ligi w Chorzowie. I będzie tam skakać podczas memoriału Kamili Skolimowskiej. I być może to tam, ta magiczna bariera 6 metrów i 30 centymetrów zostanie pokonana. Nie żebym jakoś specjalnie namawiał, bo nie dogadywałem się z organizatorami, ale chyba warto być w Chorzowie w najbliższy weekend, żeby to zobaczyć. Karaś Rogucki w Trójce. Zdaje się, że w refrenie bardziej by pasowało do rymu będziemy mieli proste włosy. Ale chyba loki są teraz w modzie. Przypominam zagadkę od słuchacza, jak się nazywa foka bez oka. No i szukamy odpowiedzi. Foka bez oka, było pytanie. To fy, po prostu fy. No dobrze, słuchamy dalej. Mi się wydaje, że foka bez oka to samo fy.

Na skrót serwisu Trójki zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Rząd reaguje na informacje o nadużyciach w wykorzystywaniu środków z KPO przez branżę hotelarską. Ministra funduszy i polityki regionalnej wstrzymuje wypłaty i zarządza kontrolę wszystkich wniosków. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wystąpiła już o pierwsze zwroty. Po 22 godzinach ratownicy dotarli do górnika zaginionego po poniedziałkowym wstrząsie w kopalni Knurów Szczygłowice. Niestety lekarz stwierdził zgon mężczyzny. 8 innych górników, którzy o własnych siłach wyszli na powierzchnię, trafiło do szpitali. Wciąż przebywa tam 4 z nich. 15 lat więzienia grozi kierowcy, który w niedzielę po pijanemu wjechał w pielgrzymu w miejscowości Grobla w Łódzkiem. Wczoraj usłyszał zarzuty. Odpowie m.in. za sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla 54-latka. W Anchorage na Alasce spotkają się Donald Trump z Władimirem Putinem. O miejscu rozmów poinformował Biały Dom. Trwają przygotowania do piątkowego szczytu. Jego tematem ma być zakończenie wojny w Ukrainie. Na spotkanie nie zaproszono prezydenta tego kraju, Wołodymyra Zełenskiego. Pełny serwis Trójki o 7:00. To jeszcze 29 minut do 7:00 zostaje. Tu muszą Państwo przyznać, że to takie ponure bingo, prawda? Dowiadujemy się o jakimś poważnym wypadku na drodze. Za jakiś czas przychodzi informacja, że kierowca był pijany, a za nią jeszcze jeden krzyżyk stawiamy przy haśle bez uprawnień albo odebrane uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Niestety tak było także w tym przypadku. Taki kraj. O takiej Polsce dziś posłuchamy w piosence dnia, to mogę zdradzić już teraz, a jeśli chodzi o pogodę, to Państwa nie zaskoczę, bo przecież dziś gorąco, zapowiadaliśmy to już od kilku dni, niemal 30 lub ponad 30 stopni w zasadzie w całym kraju, najcieplej ma być na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, tam nawet 33, no i na ogół słonecznie. A to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, w której przed 7:00 jeszcze cykl News albo Fake News, a wcześniej powiemy o nietypowych, a być może właśnie już typowych konsekwencjach globalnego ocieplenia. Teraz Sambre, 12 to 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nabroiło się. Nabroiło się. Nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się. Napytało się biedy i nie. Tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasadnych, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się. Nazbierało się nieraz. A to niepełny jeszcze bilans strat. I pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spać. Nabroiło się. Nabroiło się. Nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Oj tak, nabroiło się. A może nabroiliśmy? Zapraszamy do Trójki. Bo świat cichnie w sposób, który wcale nie jest kojący. To dzieje się na naszych oczach, a może nawet raczej obija nam się o uszy. A winne są temu zmiany klimatu, hałas oraz nasza własna ludzka działalność. Problem dotyczy nawet największych mieszkańców planety, czyli płetwali błękitnych. Im ostatnio odechciewa się śpiewać, jedyne co u nich gra to burczące brzuchy, tak wynika z badań kalifornijskich naukowców. Globalne ocieplenie powoli okrada nas z dźwięków. Nie usłyszymy już pieśni wielorybów. Nie usłyszymy porannego śpiewu ptaków. Nie usłyszymy cichego brzęczenia pszczół, a nawet tego upartego bzyczenia muchy czy komara. Chociaż akurat za tym dźwiękiem nie zatęsknimy. Ostatnio zamilkły największe ssaki morskie. Ich milczenie jest szczególnie wymowne. Walenie tutaj akurat są szczególnym przykładem, czyli wieloryby, dlatego że to są bardzo inteligentne zwierzęta. Istnieje korelacja pomiędzy ich stanem, można by chyba zaryzykować powiedzenie, stanem emocjonalnym, a tym, jakie dźwięki wydają. Doktor Mikołaj Troczyński, Fundacja WWF Polska. Takie faktyczne powiązanie to jest niedobór pożywienia. Bo tu chodzi o kryl arktyczny, który jest głównym pożywieniem wielu zwierząt poza kołem polarnym. W takich cieplejszych latach, kiedy kryla jest mniej, mają mniejszą ochotę, żeby sobie śpiewać. Może trochę antropomorfizując, można też powiedzieć, że głodnemu człowiekowi nie w głowie piosenki. Głodnym wielorybom nie w głowie pieśni. Wytwarzany przez nas hałas od ruchu ulicznego po maszyny i statki sprawia, że głos tracą także ptaki. Zmieniają częstotliwość śpiewu. One zaczynają śpiewać inaczej, głośniej, wyżej i szybciej, żeby przebić się przez miejski zgiełk. To trochę taki ptasi konkurs, kto potrafi śpiewać głośniej. Coraz trudniej rozsłyszeć skowronki, słowiki czy drozdy. Ptaki, które śpiewają w mieście, które żyją w hałasie, często starają się ten hałas przykrzyczeć, zatem śpiewają głośniej niż te ptaki, które żyją w lesie. Jakub Typiak, ornitolog, kanał Ptasia Strefa. Czasami jest też tak, że kiedy tego odludzkiego hałasu jest za dużo, no to wtedy cichną na chwilę i przeczekują. Na przykład jak leci samolot gdzieś nisko, to ptaki potrafią przestać śpiewać, no bo głupie nie są, wiedzą, że wtedy ich śpiewu nie słychać, więc po co się wysilać. Ptaki w mieście to już udowodniono, że śpiewają trochę głośniej niż te poza miastem. Jeśli chcą się porozumieć, znaleźć partnera, czy ostrzec przed niebezpieczeństwem, muszą swój głos dostosować do okoliczności. Zwierzęta i populacje ekosystemy często reagują znacznie wcześniej i stwierdzenie pewnych charakterystycznych odgłosów dla zwierząt bądź ich brak może być takim znakiem ostrzegawczym, że coś złego się dzieje, że jakaś zmiana postępuje. Wkrótce może się pojawić problem w jakimś ekosystemie. Jeśli nic z tym nie zrobimy, obudzimy się pewnego dnia w świecie, w którym jedyną muzyką będzie warkot silnika i stukot klimatyzatora. I nikt nie nazwie tego dźwięku melodią dla naszych uszu. I będzie po prostu przykro. Tym tematem zajęła się Karolina Gonet. Laru w trójce In for the Kill. Na zegarach 6:47, a u nas kolejna zagadka. Świetnie sobie państwo poradzili z foką bez oka, ale jak się okazuje, zabawa się nie kończy. Halo, halo. Ja mam kolejną zagadkę dla naszych słuchaczy. Jak się nazywa bączek bez rączek? Ha! Jak się nazywa bączek bez rączek? Łatwo to już było, 2 2 i 7 3. Dziesięć minut mamy jeszcze do godziny 7:00, to w trójce czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. Od kilku dni w mediach pojawiają się informacje o tym, że PCK likwiduje kontenery, w których zbierano ubrania dla potrzebujących. Po wielu latach nie chcemy pomagać? No, brzmi jak ponury żart, jeśli nie fake rozsiewany w mediach społecznościowych. Jak jest naprawdę? O tym nasz gość, Michał Mikołajczyk z Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Witam w trójce. Witam. 28 tysięcy kremowych pojemników z logo PCK i napisem dziękujemy znika. Za to pojawiają się różne domysły i spekulacje. Proszę wyjaśnić, co tak naprawdę się stało. Partner biznesowy, logistyczny tego przedsięwzięcia wypowiedział nam umowę, motywując to kompletnym niedomykaniem się już biznesowym tego przedsięwzięcia. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy, czyli od 1 stycznia, musimy segregować także odpady tekstylne. Waga odpadów najróżniejszych, które zaczęły trafiać do kontenerów Polskiego Czerwonego Krzyża, nie tylko odpadów tekstylnych, wzrosło o 40%. To generuje ogromne koszty związane z zagospodarowaniem bardzo często śmieci trafiających do kontenerów, czyli odpadów brudnych, mokrych, zanieczyszczonych ubrań, bo najbliżej, bo najłatwiej, no to nie będę, tak jak miasto mówi, jechał do Przoku, tylko skorzystam z tego, co przecież wiem, że jest i jest blisko mnie, no bo jest tego 28 tysięcy. Stąd decyzja o wypowiedzeniu na umowy i niestety w przeciągu najbliższych 3 miesięcy tysiące pojemników zginą z ulic miast i miasteczek. Z funkcjonowaniem systemu zbiórki odzieży były też związane pewne fejki, że rzekomo Polski Czerwony Krzyż firmował tylko akcje, a ze zbiórki nie korzystali potrzebujący PCK czy MOPS-y, a zarabiał ktoś inny. Ile w tym prawdy? Nie, to nieprawda. Cały program polega na tym, że mieliśmy wsparcie w dwóch obszarach. Po pierwsze, dostęp do ubrań. Na naszą prośbę operator zawsze przekazywał ubrania zgodnie z naszym zapotrzebowaniem, czyli to pierwsza moc pomagania. A druga rzecz, to otrzymywaliśmy środki finansowe od każdego kilograma odzieży, która trafiała do kontenerów, a te środki finansowe były niezbędne do prowadzenia naszych działań pomocowych. Likwidacja kontenerów na tekstylia to poważny cios dla działalności charytatywnej PCK? Jest to bardzo poważne zagrożenie, bo nie będziemy mieli w perspektywie kilku miesięcy ani ubrań, które cały czas dystrybuujemy, ani nie będziemy mieli środków finansowych na nasze działania statutowe. Ja wierzę, że uda wypracować się jakiś nowy model, ale to wymaga czasu, testów, a i odzież, i środki finansowe potrzebne są right now. Michał Mikołajczyk z Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję. Zachęcamy do słuchania dalszej części naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. But it calls alarm. Call you my angel, but you've caused some harm. And there's nothing to you, you're really not a man. You're just a vision some girl once had.